بقیه قصه آهو و آخر خران. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر. مضطرب در نوز چون ماهی ز خشک، در یکی حقه معذب پشک و مشک. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش، طبع شاهان دارد و میران خموش. واندگر تسخر زدی که از جزر و مد، گوهر آورده است کی ارزان دهد. وانخری گفتی که با این نازکی، بر سریر شاه شو گو متکی. آنخری شد تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخواند. سرچنین کردو که نه رو ای فلان، اشتهایم نیست هستم ناتوان. گفت می دانم که نازی می کنی، یا ز ناموس احترازی می کنی. گفت او با خود که آن طعمه تو است، که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال و روزه ها آسودم. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. گر گدا گشتم گدا رو کی شوم، و لباسم کهنه گردد من نوم. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نفرت خوردم. گفت آری لاف میزن لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزاف. گفت نافم خود گواهی می دهد، منتی بر عود و انبر می نهد. لیک آن را کشنود صاحب مشام، بر خر سرگین پرستان شد حرام. خر گمیز خر ببوید بر طریق، مشک چون عرضه کنم با این فریق. بهر این گفتان رسول مستجیب، رمز الاسلام به دنیا قریب. زن که خیشانش هم از وی می رمند، گرچه با ذاتش ملایک هم دمند. صورتش را جنس می بیند انام، لیک از وی می نیابندان مشام. همچو شیری در میان نقش گاو، دور می‌بینش ولی او را مکاو. و بکاوی ترک گاو تن بگو، که بدرد گاو را آن شیر خو. طبع گاوی از سرت بیرون کند، خوی حیوانی ز حیوان برکند. گاو باشی شیر گردی نزد او، گر تو با گاوی خوشی شیری مجود.